Nera na la piri bela na koboya yo ni susu te Manya na mama yo yo Manya na seri a moi Yaka seri e yo Bolingo ya kaina ya manya na yo yo yo E na wisi mala sekwiti ya no lango e Bolingo ya kaina ya manya na yo yo ma o ae Madiana chérie à moi, la yeko bonde la yo. Madiana mama yo, chérie lindi sanga yo. Mote mananga moto moto, bébé na ebi likambo. Na ebi mabel yon seba, na kinangai madiana. Na pousa ki bilula lula yango toka bona pio. Madiana ongana yo, yo. Madiana chérie à moi, zongi sa monte masima yo. sangre visite, elle est qui est.